من المشرکین سورہ نحل کی رد دوارو قسمون و شرک اولا کی رد اعتقادی ابی ادویم ایسا کی رد شرک پہلی چاہی کی مطلب اس بات دا اللہ دا توحید ناخر کے ابراہیم علیہ السلام ذکر رو چبری توحید باندی زیاد محنت خضیات قربانی ابراہیم علیہ السلام کروا زغال قصہ رئیس الموحدین وی او امام الحنفاء داغن نقل ذکر کئی دعوی پینزو صفات بیانی بیور سرہ پینزو درجات بیانی بیور پسی شان در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دید پانا چاگا ملت ابراہیمی اس دین در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بیابا اصول ذکر کی مبلغ دے پانا بے شکا ابراہیم علیہ السلام چو امتا دا یواز امتو ولی کاری دا امت کردی امت یو ته وي هغه کارونه هغه د دین خدمتونه چې هغه یو امت نشي کولای هغه ابراهيم عليه السلام کړیو کنه ځکه یو ته امت وي او تانتا دا به تر معنا و اگر کدي معنی نورې هم په معنا د امام سره چې خلق ورپسې اتباع یہ کئی توزی بمانا دو معلم خلق اللہ دین تعلیم ورکئی دیو سفت شوکان امتا امت و قانتا جو امدا عجزی کے ان کے للہ خاص اللہ تا او عجزی داو چی حنیبا مخیرو لیو دا هر باطلنا دا کفر و شرکنا دا یهودیتنا عیسائیتنا درین ولم یکو من المشرکینا او بل دید پار دا اخر کی ذکر رکو اصل مقصد پا کداو چی دی مشرکانو دا عربو با دا وکول جمم دا ابراہیم علیہ السلام پا طریقیو زمانگا مشروع زمانگا دین داغت دین دے ندیدے کے ذکر رکو داغید رد پا رد پا مشرکین عرب چنا تاسو پا ملت ابراہیمی نی ہے او یو سو دلیلی پیش کو یو دا چاگا موحدو حنیفا اتاسو مشرکان نی دویم دا چې هغه شاکرو شکریا دا کون کیو او تاسو ناشکر اے تاسو څنګه دا په دین یې ولم یکو من المشرکین او چرینو ابراهیم علیه السلام د دې مشرکانو نه د دې په طریقه نو د دې په عادت نو ذی با اخلاق نو با عادت نو ادي ټول مشرکان دي څنګه وي چون دا په طریقې دویم شاکر الله نعمه هغه شکر ادا کوم کې او د الله د نعمتونو هغه لوی نعمتونه خو څه کوي لانعمه هغه واړو واړو نعمتونه زګه جمع قلت ادا اگا لگ لگ نعمتونے داغا سنو پریخی بید شکرنا داغا لوی نعمتونو کامو خواہ شکر ادا کون او اے مشرکانو تاسو ناشکر اے کنکا دے پندو صفتونا چی امتا قانتا حنیفا لم یکو من المشرکین او شاکرن درجی ذکر کی مرتبیم بینزو اجتباہو اللہ غرک پا مخلوق کی چونی ایک دنبوت تپارم دویم وحداو الہ سرات مستقیم او ہدایتیو کم دادا دلالی نیوی دریم وحاتینا فی الدنیا حسنا ورکلام دلالا پا دنیا کی اغوچت مرتبہ امامت حسنا یا ورکلام دلالا پا دنیا کی دیر لوی عزت او کرامت چسو کینم اخلی مانزکیم وی چالا ابراہیما وعلا آل ابراہیما دنم اغسطیشی بٹو لانبیاؤ کی سلورم اینو فی الاخرت لمن الصالحین دے پا آخرت کی دلیرو کامیاب و خلق ندے بینزم سمع وحینا الیکان داد ابراہیم علیہ السلام یو اوچتا درجہ دا منصب چونگتا تواحی اکڑا انتبع ملت ابراہیم حنیفا چتبا ام دا ملت ابراہیمی تابداری کے تا داغو عزت شکن نبی علیہ السلام تعالیٰوی سبا ام دا ملت ابراہیمی تابیداری کے پر دنیا کی ندا پینزم مرتبہ و درجہ و دا ابراہیم علیہ السلام اگا چپاکو دار باطلنا و ما کانا من المشرکین کم مشرکان دیر زان اگا پوری تڑی زان او سری صحابی نا اگا دا مشرکانو پشان نو دا دی پشان نو نو بیا دی مرگرے بسنگش دا ذکر کی دفع دی او سوال چی دی یهود ویلیو چی اغز مونگا پا طریقہ زکاو چی مونگ لکم اروزی تعظیم کو چورت دخالی دا ابراہیم علیہ السلام دا دی تعظیم کڑیو دا ډیر په خانه د عزت ورځ او ته چیراله نن تا د جمعې ورځ بدل کړه خالي ورځ د پری خو دا الله جواب کوي چې نا انما یو ال سبت علی الذین اختلفوا فیه بشکا مقرر کړی شی او تعظیم د خالی یو ال سبت مقرر کړی شی او تعظیم د خالی دروازه باغ یهود باندې چې اختلاف کړی او خپل پیغمبر سره پیغمبر ورته وی چې جمعې ورځ مبارک ورځ چې دنیا پیدا شوه دیوی چې نن زموږ د خالی ورځ په حال نو بس الله پیغمبر مقرر کړ دا خو د خالی ورځ ابراهیم علیه السلام ته نو خبر ملت ابراهیمی کې تعظیم رض هغه جمعوی ده کنه وین ربک علی یحکم بینهم او بشکر ابستا با خام قافز لکی دی پمینس کی یوم القیامت پرد قیامت تیما کانو بی اختلفون فاغا ٹولو خبرو کی چیدی پک اختلاف کون اصول ذکر کئی آخر کے ادعو الى سبیل ربکا روب لخلق دین دخبل ربتا طریقی دخبل ربتا او توحید دخبل ربتا بالحکمت و دلیل نصرہ جبیر محکمی قرآن آیاتنا والموعظت الحسن و پاوا وعظن و نصیت نصرہ جخیستی چنګه وعظونه او نصيحتونه د سنت دي وجادلهم بالتي احسن او بحثو کادي سره په طریقه چې غستي تدري طریقې د دعوت یو د قران آیاتونه او بل احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم او دریمه طریقه دا چې دغه مخالفینو څه شکونه او سوالونه داوی جواب پکې هغه جواب وي هغه جواب د تحقیق په طریقې او هغه جواب د الزام په طریقې هغه تجادل هم بلوي بجادل دي سره باسو کا مقابله او کا په طریقه چلسته ای د دعوت طریقې دینو څنګه قران ټول استعمال کړی قران چې کله دعوت ورکې نو عقلي دلایل پېښ کړي نحل قسمه تیر شو دغه سي والموعظه الحسنه امور مصلحه ذکر کړي چې وی سره اصلاح راځي او دغه سي ور سره وجادلهم دا سه خبری امت کی چاگی ملزم کی اگی خاموش کی پاک پل خبرت کی ملامت اے کی او دا غیر مثال نو او خاص کر سورہ تور کی نجم کی راغلیو چلتا اللہ رب العزت و دا قسم آقسم خبری کی خوا چاہم ام لفظ پکڑی رو ام خلقو من غیر شین دا مشرکان دغسی پیدا شوی سمورو پلاری نو یا خالقی نو ام هم الخالقون یاو دیزان پیدا کری کلو توی چاہی تاثر ام لهم سلو یستمعون فیهم سیڑے دا سرشتہ دا سی دنگی ونتی چی اسمان تورسی چلتا کی خبری واری دا ملائکو فلیات مستعیم بسلطان مبین دا کلامی ہے پر طریقی دا استحضان اقل کرے دا غصی بنی اسرائیل کی براشی مشرکان انکار کو دبیا جو اندرنا قیامت نمانا بعث اللہ تعوی کونو حجارتن گٹی شے او حدیدن وسپن شے او خلقم میک بر بی تا پورا زور دیکن چے او بندتا ہوئے کن دیتا مجادل ہوئی یا مائدہ کی تیر شو چے یہودیانو نقبل داندر صفت کو چمونگ داسویو ابنا اللہ دلت محبوبان التوی چې او نبیکم بشری من ذالکم تاسو خبر کوم د خپل حال نه مصوبتن عند الله ملعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت اولئک شر مکان تاسو ځان ته نه کانوای جادلهم دیتا مجادلوی دا قرآن دا الزام خبری چاگا بیا خاموش شکنا دغسی بقرکیم تیرشیو جبریل اللہ علیہ السلام سر دشمنی کولا نوال اللہ تحقیقی جواب ورکو چاگا خدا اللہ پا حکم را دیو دا سی کتاب را اوڑی دا پیار پسی سخت جواب ورکو چمن کان عدو وللہ و ملائکته و رسوله و جبریل آمی کالام ان اللہ عدو للکافرین دا حکمت تفسیر بازر بن اسرائیل کی رادیوس ان ربکا و عالم و بمن ضل عن سبیلہ بیشک رفستا دیر خپوئی گی پحالا چاچ گمرا کی گی دلار دا اللہ نام تیخ و ترابلی فاغی گمرا کی گی وهو اعلم بالمعتدين او الله خبویگی پا حال ده هدایت والو نیو اصل ذکر شو دویم وین عاقبتم فعاقبو بمثل ما عوقبتم به اے مومنانو کتاسو چرت بدل او انتقام اخلے دی دشمنانو نا تاسو لے نقصان در کلی مالی بدنی تاسو ای چه منصبر نشو کولی نواخ لیتنا فعاقبو انتقام تواخ لے بدل تواخ لے بمثل ما عوقبتم به و پورا پاگان دازا چه تاسو تاسم را ضرر رسول شوی دی زیاده با نکوی بمثل بس پاگان دازا چه تاسو تا نقصان رسول تاو تا اجازت تی ولین صبرتم او که صبر اومکو اللہ در رضا در پارا دکتا اخو دینی کارو نا دیکن دینی کار کی صبر کینو آدھ اللہ در رضا در پارا لو خیر للصابرین دا دیر بہتر دے در پارا صبر ناکو وصبر اے پیغمبرات کو صبر کوان دین تقام ماخلا وما صبرك الا بالله ندې عوض د صبر ستا ندې بدل د صبر ستا مگر په الله باندې تقبل څوک نشي ورکول چې صبر کین تا ته ملاو شي چې نه کین محروم وشي بل قانون ولا تحزن عليهم مغم جن کے گا پدی باندے چھے ایمان نہ روڑی امقابلہ کئی ظلم نہ کئی سختی کئی پدی مغم جن کے گا اولا تحضن بلی پیغمبران پدی غم جن کنا چھے قوم با ایمان نہ روڑ یوا ولا تکو فی ضیقم ما یمکرون او مکی گا پا پریشانے کی داغی فریبونو ناچی دی ایکی تا دو تکلیفونو پیغمبر سا یو خدا داغی دا کفر پوجه باند غم جنو چی دی ولی کفر کئی او بل داغی دا ضررونو مصیبتونو او دشمنو پوجه باند پریشانو ندوانو تا اللہوی چمکو زکا ان اللہ معلذین اتقاو بیشک اللہ امر کرے دا خلقو چزان ساتی متقیان دی اللہ نے یری گی واللزین ام محسنون او داغی قسانو چیغی پتوحید باندی کلک دی اللہ پل مرگری مرگرتی آگی سرویل دا ادا دیر علوی دا حوصلی خبر دا لیکن اغسو کوئی گی چیغو تفکر کئی دا خو اللہ دے دیر لوے ذات دے دنیا کی چھے اوصلے دنیا اوصلے بادشاہی گورنری سی اگر چاہتا ہوئی چیز دے مار کرے ہم دا وزر سمر مضبوط چھے چیز آوز پروان چھتا اوصلہ دے نا جاغس شے دے چلا را بل زد چاہتا ہوئی چیز دی مرگرے ما تو دینا پل بل درجہ نشتر دی استقامت ہو سورہ بنی